Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 października, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Postępowanie administracyjne wszczęte. Rosyjski dziennikarz, któremu MSZ odebrało akredytację, może zostać wyrzucony z Polski. MON nie zmieni warunków przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla wojska. Resort tłumaczy, że nie może tego zrobić na etapie realizacji zamówienia. Lekarz podejrzewający zarażenie wirusem Ebola polecił chorej jechać do szpitala zakaźnego taksówką, a działo się to w Szwecji. Wojewoda mazowiecki wszczął już odpowiednią procedurę. Rosyjski korespondent Leonid Sfiridow, któremu MSZ kilka dni temu odebrało akredytację, może zostać wyrzucony z Polski. Wojewoda mazowiecki na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na pobyt rezydenta długoterminowego, tak się ta forma legalizacji pobytu nazywa, procedury wobec obywatela Federacji Rosyjskiej. Mówiła rzeczniczka wojewody Iwetta Biały. Według informacji medialnych Leonid Sfiridow miał być podejrzewany o działalność szpiegowską, jednak nie było na to twardych dowodów. Oskarżona o trucie podopiecznego opiekunka Jadwiga K. z Zakopanego ponownie stanie przed sądem. Krakowski Sąd Apelacyjny uchylił wyrok uniewinniający oskarżoną i nakazał ponowny proces. Zdaniem sądu w tym poszlakowym nie wyjaśniono wszystkich okoliczności. Nie rozważono tego, czy oskarżona mogła dopuścić się nieumyślnego spowodowania śmierci lub nieudzielenia pomocy. 69-letni Józef S. z Kościeliska zmarł w 2009 roku, 3 dni po tym, jak przepisał opiekunce majątek szacowany na kilkanaście milionów złotych. To wzbudziło podejrzenie sióstr mężczyzny, które zgłosiły sprawę prokuraturze. Ta zarządziła ekshumację zwłok Józefa S. Wykazała ona, że mężczyzna został otruty. Ministerstwo Obrony nie zmieni warunków przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla wojska. Konsorcjum Sikorski Aircraft zwróciło się do MON o wydłużenie terminu, w którym zostaną wyłonieni uczestnicy kolejnego etapu przetargu. Doradca ministra obrony, generał Bogusław Pacek, tłumaczy, że nie można zmieniać warunków przetargu na etapie realizacji zamówienia. Są określone procedury, które pozwalają oczywiście na ocenę tych istotnych warunków. Czasami odbywa się weryfikowanie, ale nie na etapie realizacji zamówienia, ponieważ wkraczalibyśmy już tutaj w etap popełniania czynu niezgodnego z prawem. Kolejny etap przetargu na śmigłowce wielozadaniowe zakończy się więc w ustalonym wcześniej terminie, czyli 28 listopada. Finał całego postępowania w przyszłym roku. Lekarz podejrzewający zarażenie wirusem Ebola polecił chorej jechać do szpitala zakaźnego taksówką, a wydarzyło się to w kraju szczycącym się wysokim poziomem służby zdrowia w Szwecji. Lekarz z przychodni tłumaczy swoje postępowanie brakiem informacji o tym, jak postępować z pacjentami, którzy mogą być zakażeni groźnym wirusem. A walkę z gorączką krwotoczną wygrała kolejna amerykańska pielęgniarka. Dziś opuściła szpital w Atlancie. Dwie amerykańskie pielęgniarki zakaziły się ebolą od Liberyjczyka, który zmarł w szpitalu w Dallas w Teksasie. Pierwsza z nich, Nina Fem, wróciła do domu w piątek. Druga, Amber Winson, dziś opuściła szpital Wydziału Medycyny Uniwersytetu Emory po tym, jak kilka testów potwierdziło brak śladów wirusa w jej organizmie. Pielęgniarka wyraziła wdzięczność nie tylko personelowi medycznemu, przyjaciołom i rodzinie. Cieszę się, że jestem zdrowa. Przede wszystkim chciałam za to podziękować Bogu. Amber Winson jest tą pielęgniarką, która mając pierwsze objawy choroby leciała samolotem. Wywołało to dużą nerwowość w Stanach Zjednoczonych. W Teksasie i Ohio zamknięto nawet kilka szkół, do których chodziły dzieci lub w których pracowali nauczyciele będący na pokładzie tej samej maszyny. Jak dotąd żaden ze współpasażerów Amber Winson nie ma objawów eboli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We Włoszech zatrzymano kolejnych 13 osób w związku z nadużyciami podczas przygotowań do przyszłorocznej wystawy światowej Expo w Mediolanie. Są to członkowie lub wspólnicy kalabryjskiej mafii zainteresowanej przetargami na roboty publiczne. Marek Lenart. Dość proroczo mediolańska prokuratura operację tropienia Ndrangety na placach budowy Expo nazwała już 4 lata temu infinito, nieskończoność. Odkryciom coraz to nowych afer nie ma bowiem końca. Tym razem przedmiotem zainteresowania śledczych były dwie grupy zakorzenione w Como w pobliżu granicy ze Szwajcarią. Zajmowały się one spekulacjami na rynku nieruchomości, a jednocześnie zabiegały o przetargi publiczne związane z wystawą światową. Ułatwiały im to powiązania z miejscowym światem politycznym, przedsiębiorcami i bankierami. Wszystkim aresztowanym postawiono zarzut przynależności do organizacji o charakterze mafijnym, nielegalnego posiadania broni palnej, podstawiania figurantów, prania brudnych pieniędzy, a także pogróżek i niszczenia mienia osób, które chciano zastraszyć. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy mgły w centrum i na południu, od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 3 na zachodzie, a jutro znów po porannych mgłach słońce, tylko po południu na krańcach północno-zachodnich przybędzie chmur i może przelotnie padać. Na termometrach niemal bez zmian, od 6 stopni w Małopolsce do 9 w centrum, 12 na Pomorzu Zachodnim i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym najczęściej polecanym przez mamy. I dlatego ja, rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamy Kuby. Mamo Kuby, najlepiej przykrywasz kołderką i całujesz na dobranoc. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Przynosiłem ten... A, to właśnie się zastanawiamy nad Quanticem i Alice Russellem, o którym napisał nas pan Krzysztof, znane nam to wydawnictwo. A propos pytań od pana Krzysztofa. Pierwsze pytanie, czy ten dziecięcy uczynek, no nie mnie, to już się tam w niebie będą zastanawiać nad tym, jaki to uczynek. Ja nie mam nic absolutnie naprzeciwko. Dziękujemy za list. Czy pan Gil się nie zapodzieje? Czy jak pan Gil się nie zapodzieje, to wróci do programu. No, myślę, że wróci. Gdzież on miałby się tam bez nas? On tam przecież nie wytrzyma dłużej niż miesiąc. Z przeziębieniem czy walczy pani niedoszła pisarka? Z czym ja, proszę pani, teraz nie walczę? Ledwo z przeziębienia, lekko wyszedłem, to już pojawiły się inne. To już tak będzie chyba do końca śmierci, jak to mówią. Nie, nie, czuję się świetnie, szykuję się do pracy już takiej ten poważny paczki słów, chusteczek, właśnie paczki chusteczek. Potrzebowałem pewnie jedną paczkę chusteczek jeszcze do niedawna, teraz już lepiej. No właśnie, to ja szybko opowiem. Co to było. Tak, to, kto grał. A grał Cicero, to jest muzyk, no, który patrzy, że dwie płyty tylko nagrał. I tak przesłuchiwałem sobie płytę, która nazywa się Sabado, i to bardzo ładna jest płyta. A to nie ten sam utwór Cicero? Plunka, plunka. Co ja przyniosłem? Czy? Nie, ale ten utwór, co tam miałeś, to też z tej właśnie też płyty, z płyty. Aha, Sabado. No to jego na razie nie i, no to jest takie granie gdzieś tradycyjne, folkowe, ale amerykańskie jak najbardziej. Gdzie, też skojarzenia, nie wiem, z twórczością Finka, ale czy akurat Anglika. Mhm. Chyba jest takie modne, że gitara i ładne piosenki. Natomiast tutaj język jednak portugalski też właśnie robi. No pięknie język robi. Robi robotę, jak to się mówi. Cicero. Się nazywa pięknie pan. To robi. No i teraz proszę posłuchać, artystka młoda, pochodząca z San Paulo, Lourdes da Luz, i co ona wyprawia z tymże językiem w pieśni pod tytułem Ping-Pong. Pieśnią ten Ping-Pong, ona się posługuje z jednej strony dość nowoczesną estetyką, czy gdzieś tam w okolicach muzyki elektronicznej, hip-hopu, ale wszystko bardzo mocno brazylijskie. Meu rap é real, numa de songa, manga. E só vou te ouvir se for sem lenga, lenga. Em Gunga feito zumbi, ganga, zumba. E te bate pesado porque eu cá. Bang, não banguei, é sem bang, bang. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Realidade paralela, sem mágoa, sequela, sangue. Pela justiça, tipo as mina do Gulab Gang. Tô ligado que é swag, sei mais o que é swing. Sambando até no reggae, é quando a dor se extingue. Nacional igual aos que te fazem beijar o tatame. Pra sempre nessa vida, só fazendo o que se ame. Aqui é sem vexame, se preciso, sem massagem. Tenho de tudo um pouco aqui na minha bagagem. Age, bebê, age, droga, seu estilingue. Me arrepia de verdade quando me eu gal sim. Zé, a zica é o enxame, equilibrando o yang. A nossa energia tem efeito bumerangue. Vem comigo nesse ponto, jacá, tunga. Meu rap é real, numa de songa, tunga. E só vou te ouvir se for sem lenga, lenga. Em tunga feito zumbi, ganga, zumba. Beat bate pesado, pique eu cá. Bang, no bang, não banguei, é sem bang, bang. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Deixa eu tocar a música. Meu rap é real, não é de songa, manga. e só vou te ouvir se for sem lenga, lenga, impunga feito zumbi, ganga, zumba, beat bate pesado, kiki yoka, bongi, no bangi, no bangui, é sem bangi, bangi, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. O, Pinga Pangi. No to ja pozostaję w Brazylii, ale bardziej chyba tradycyjnie będę trzymał gitarę. Tiago Petit to jest pan, który chyba jest bardzo popularny, bo jak tutaj zdążyłem się zorientować, no to jest popularny. To jest gwiazda taka pewnie, że tam łączy różne gatunki muzyczne, ale jeżeli chodzi o taką scenę rockową, bo płyta... Też tutaj zauważyłem, że jest jakaś nowa płyta zapowiadana, ale płyta Berlin Texas, którą tutaj przyniosłem, no to łączy takie ballady folkowe z muzyką rockową, ale wszystko zaśpiewane jest po portugalsku, więc ma to swój urok i kolorek. Mapa Mundi, taki wybrałem utwór, Tiago Petit. Escreva uma carta sem remetente, só o necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos, e me pergunte o que será do nosso amor. Laraiá, araiá, araiá, araiá, araiá, araiá. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever, e onde quer que me esqueças, e eu te pergunto o que será do nosso amor. Laraiara, narara, laraiara. Se voltar atrás, ah, se eu pudesse voltar. Myślałem, że dopiero pan zaczyna tak naprawdę, a tutaj się, skończyło. Skończyło. No Walczyk jakże... Tiago Petit. Jakże miły, aczkolwiek... No, ale Walczyk właśnie z tym językiem jest jakiś taki... Instrument pociskany, w sensie klawiszowy, jakiś pianinko bardziej niż gitarka tu odgrywało główną rolę. No tak. No właśnie. I ten Walczyk, bo... No właśnie, bo... Oni, Brazylijczycy, i sam język sugeruje, żeby raczej unikać takich podziałów na 2 i 4 i nawet jeśli grają te samby na 2 i 4, to cały czas tam są triole, sextole i to wszystko tak cudnie płynie. A teraz pani Donna Onetti. To jest jakaś niezwykła postać. Niewiele mogłem o niej wyczytać, poza tym, że jest naprawdę wiekowa. No to już w tym przypadku zdradzę, że urodziła się w 1938 roku, więc nie ma żartów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że się wtedy urodziła, natomiast dziwną rzeczą jest fakt, że zadebiutowała w 2012 roku dopiero płytowo, a funkcjonowała w Brazylii jako osoba niezwykle znana i uprawiająca muzykę, którą nazwano carimbo shanegado, czyli miks tradycyjnej muzyki pochodzącej z Pará, z północnej Brazylii, z muzyką nowszą troszkę. Tak na marginesie, carimba to taki rodzaj muzyki, który stał się zalążkiem tego, co pod tego szaleństwa, pod tym lambada późniejszego. Na całe szczęście twórczość pani Donny lambady nie przypomina. Obdarzona niezwykłym głosem. No bardzo, bardzo mnie to zachwyciło. Mam nadzieję, że państwu się również pani Donna spodoba. Meu moreno, morenado, moreninho moreno, moreno, dos olhos amendoados, cabelos encaracolados, veneno tu tens no sabor. Ei, moreno, oi, moreno, ei, moreno. Ora deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Ora deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Corpo queimado de sol, malícia tu tens no andar. Esse teu olhar sereno faz até eu imaginar coisas que neste meus versos proibiram eu falar. Ai ai ai ui ui ui ui ai ui ui ui ui ai ui ui. Sorrir e de falar é um mar tempestuoso onde eu quero velejar. Quero juntar os dois barquinhos, o meu e o teu coração, e sair mar afora, além da imaginação. Ai ai ai ui ui ui ui ui ui ui ui ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Ei, moreno. Ai, moreno. Morena, morenado zaśpiewała pani Donna Netti. Mam nadzieję, że państwo śpiewało i powtarzało pani refren. Naprawdę śpiewa fantastycznie i wszystko. Mam nadzieję, że państwo zwróciło uwagę, jak pięknie, tak pozornie poza czasem, że z taką triolą troszkę spóźnioną i wszystko tak sobie płynęło. Cudnej urody. No poza może tam gitarzysty się nie będę czy tam tego grania pod spodem czepiał. Takie było bardziej z restauracji, ale pani wynagrodziła nam wszystkie męki związane z, czy niedostatki związane z delikatnie mówiąc skąpym dość akompaniamentem. A u mnie zaśpiewa Marcello Camelo, zaśpiewa pieśń A Costumar. Pan Marcello, nie dość, że dobry rocznik, bo 78. To jeszcze kompozytor i śpiewak, można tak powiedzieć, śpiewak? Można. Albo piosenkarz, ja nie wiem, czy pan śpiewa piosenki, czy pan śpiewa na przykład arię. I poetą też jest podobno. Ale to, to śpiewak, jak pisze, to no, ale przede wszystkim związany z zespołem Los Hermanos. To piosenkarz. To bardziej popularne wcielenie. No ale też nagrywa solowe płyty właśnie na gitarze z brodą i w koszuli. No to pieśnia, jak z brodą to pieśnia. Koszuli, czy Bart nawet może być. Bart. W koszuli w kratę. No ale też tutaj jest ten element, który bardzo charakterystyczny, czyli język. No, a poza tym bardzo ładny piosenki. Marcello Camelo. posso até me acostumar. Ah, ah, ah, ah. E deixar você fugir. Posso até me acostumar. Ah, ah, ah, ah. A gente se divertir. No i chyba pierwszy raz takie trąbeczki się pojawiły, przynajmniej w tej drugiej no części audycji. Patrz pan, co ta broda robi człowieka. Naprawdę piękna pieśń, świetnie zagrana, świetnie popisana, zaaranżowana, a do tego no nie da się tych korzeni brazylijskich. Od razu wiadomo, skąd pieśń pochodzi, mimo że nowoczesna i niby w konwencji współczesnej muzyki rozrywkowej. Fantastyczna, fantastyczna. To jest coś, co uwielbiam, że we współczesnej, wczesnej muzyce można zmieścić tyle naprawdę ciekawych informacji. Pan Tomek pisze coraz dziwniejszym językiem do nas. Ja może przeczytam Marcello, albo Marcello, nie wiem jak się go czyta. No powiedzmy Marcello Camello, to pseudonim czy primadonne nazwisko. Podejrzewam, że znowu interwencja, ingerencja komputera. No i martwi się pan Tomek, że tak nie potrafi, nie jest ani Marcello, ani tym bardziej Camello. To, że zacytuję poetę, wystarczy tylko chcieć, a wszystko się spełni, a w tej chwili zespół baleja, co znaczy wieloryb. We'll be right back. panie Tomku, aż łezka się wokół zakręciła, ale nie wiem, jak to jest po włosku. Tak sobie rozmawialiśmy teraz z panem Fischem, że też co fantastyczne w brazylijskiej muzyce, myślę, że można powiedzieć i o tej tradycyjnej, i o tej współczesnej, to tak miękko prowadzony ten wokal, że on sobie tak płynie, że tu nie ma żadnego gwałtu, żadnego bólu. Nie boi się człowiek, że się panu piosenkarzowi coś tam porozciągają te struny, że nie ma żadnej takiej egzaltacji i patosu. Bardzo bym chciał, żebyśmy sobie w naszym pięknym kraju częściej brazylijskiej muzyki słuchali, bo tak jak już wspominałem, i język nieco zbliżony brzmieniowo, i te podziały nie tak toporne właśnie, te triole wszystkie i ten taki relaksik pozorny w śpiewaniu. Wszystko tu cudne, moim zdaniem. Skromnym. Ale czasami... No tak. No czasami fajnie krzyknąć. No, czasami fajnie, ale ja nie wiem, że wszystko ma tak być, bo była nuda, ale w sumie taki pomysł na życie jest też fantastyczny. Ale właśnie słuchając tej bosanowy, którą często przynosiłem z tych składanek, to tam też tak śpiewali, więc to jest ich jakiś taki... No takie ich, no tak tych samych, no właśnie. Mikrofonów, to tak głaszczą te mikrofony, tak leciutko. A czasami zderzone z mocnym aranżem, z bębnami, z tym, nie? To jest miłe. No i ten język. Natomiast tutaj troszkę odskoczę od portugalskiego języka. Będzie Santana, to nie ten Santana, na którego... A to jego też mam, tego Santana. Mam tu, ale... części. Tak, mam też tego Santana tutaj na owej płycie. No, ale w pierwszej części zdychałeś do tego Santana. Do tego innego Santany. A to jest ten Lucas Santana, którego już kiedyś przynosiłem w tych różnych wcieleniach, bo on zaczynał śpiewać pieśni tradycyjne, też tych wielkich pieśniarzy brazylijskich. Później wydawał swoje autorskie płyty, także eksperymentował z elektroniką. No i powraca z nową płytą. Jaki tytuł piosenki, powiedz mi, bo ja mam... Blind Date, bo będzie po angielsku tym razem. Ja mam Amor Meu Grande Amor. Mam jego pieśń. Ale to jest wcześniejszej płyty tak, właśnie. Tak. Ale już jest nowiutka, więc ja tak sobie przesłuchałem szybciutko i to chyba nie będzie niestety moja ulubiona płyta, chociaż zapraszam do słuchania, bo każdy sobie coś tam może wybierze, bo to ładne piosenki są, bo pan pisze ładne pieśni. Tylko właśnie nie mogłem wybrać nic takiego, co by mnie wzruszyło. Tak, w języku portugalskim. Natomiast bardzo ładna piosenka w języku angielskim, ale pomimo, że ten język angielski tu się pojawi i pieśń Blind Date, taka miłosna, to też mam wrażenie, że bardzo szybko można się domyśleć, że pan pochodzi gdzieś tam, tak, z Ameryki Południowej. I też jest to śpiewanie bardzo, bardzo charakterystyczne dla tego regionu i takie leciutkie i tak dalej. Tak się zastanawiam, czy... Bo tak jak przeglądam czasami jakieś różne recenzje, to tak mi się wydaje, że u nas tak się bardzo... Recenzent cieszy, jak zespół... O, że wreszcie jest zespół, który brzmi jak ten amerykański, albo jest jak ten angielski, amerykański. No i tutaj to w Brazylii chyba to nie działa, bo jednak każdy z tych wykonawców jest bardzo brazylijski. I to super, i dlatego ta audycja dzisiejsza ma jakiś taki charakter i sens, bo ta muzyka brzmi rzeczywiście troszkę inaczej. Mimo, że jest otwarta i tam słychać, że cały czas nasłuchuje się to, co też na świecie się dzieje. Tak. Lucas Santana, nowa płyta jest i utwór Blind Date. Blind Date. Blue eyes, love can be a trap. Sun laughs, the sun shines, love can be a trap. So many things you talk, so many things you saw, but we did not know what to feel. Far above, across the sky, as fast as night it fell down. The moon appeared, she was a woman. Blind date, blue eyes. Love can be a trap. Some laughs, some shines. Love can be a trap. Two ice cubes in a glass. Torture move your paw. In a maybe, maybe dance. The past doesn't say goodbye. The present hasn't been. Say see you soon. The future, you know what to do. Blinded, blue eyes. Love can be a trap. Some laughs, the sun shines. Love can be a trap. Love can be a trap. Some laughs, the sun shines. Love can be a trap. So many things you talk. So many things you saw, but we did not know what to feel. Fireball crossed the sky, as fast as night fell down. The moon appeared, she was a woman. Love can be a trap. Some laughs, the sun shines. Love can be a trap. Two ice cubes in a glass. Touch and move your part in a maiden. No piękny utwór, może go jeszcze przyniesiesz kiedyś, bo to chciałoby się do końca posłuchać. Podoba mi się to skojarzenie pana Tomka ze sposobem śpiewania Chet Bakera, znaczy tych wszystkich pieśniarzy, których słyszeliśmy, to rzeczywiście jest coś na rzeczy. Żegnamy się pięknie z Państwem, pląsając przy muzyce, tym razem elektronicznego Brazyliańczyka, pana Sampebe, czy Sampebe. I w przyszłym tygodniu to już pora na higienę ucha. Powiesz coś Państwu? Może na przykład? Powiem, że do usłyszenia. O właśnie, do usłyszenia i życzymy, żeby ta dobra pasja z dobrą pogodą potrwała troszkę. Miłej nocy. I dnia pięknego. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo. Soberba. Ah, oh, shit. czym jest wschód. Wiesz, no jest taką opowieścią i w czasie, i w przestrzeni. Gdzieś tam zaczyna się na Podlasiu. Chyba kończy się na chińskiej granicy i w Pekinie się trochę kończy. To jest moja bardzo osobista, prywatna historia komunizmu. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 17. Rozsuwało się zamek namiotu albo otwierało drzwi jurty i zaraz za progiem zaczynało się coś w rodzaju nieskończoności. Żadnych ścian, żadnych murów, żadnych zakłóceń widnokręgu. Wszystko, co pionowe, było wytworem natury. Czasami chłód wyganiał mnie o brzasku. Wdrapywałem się na najbliższe wzgórze i czekałem na słońce. Tak było gdzieś za przełęczą Hochhotol nad rzeką Delgelmoron. Czyste, ostre światło poranka sprawiało, że to, co było dziesiątki kilometrów dalej, wydawało się tuż. Jednak poza pejzażem nie było tam nic. W zielonych dolinach leżał cień. Złoty wąż rzeki wypełzał zza widnokręgu. Nic więcej. O tej porze tak było wszędzie. Na zachód, cały czas na zachód, jak dawni jeźdźcy. Na wybojach brzęczały garnki i talerze. Czasami pytaliśmy o drogę pasterze. Szlaki krzyżowały się, rozwidlały, rozplatały i splatały. Czasem na drodze leżały stada wielbłądów. Wstawały niechętnie i odchodziły kilkadziesiąt wielbłądzich kroków w bok. Minęliśmy traktor. Rodzina ładowała na przyczepę złożoną jurtę i resztę dobytku, by przenieść się na nowe pastwiska. Któregoś dnia po południu nadciągnęła piaskowa zawieja. To było przy samotnej, przedrożnej knajpie z desek. Zrobiło się tak ciemno, że nie widzieliśmy swoich twarzy. Ulaangom. Cóż można napisać o Ulaangom? Że przyjechaliśmy po południu i wydawało nam się, że wciąż jesteśmy na przedmieściu, a upał nagle zrobił się ciężki i jakby metaliczny. Kurz miał smak benzyny. W środku miasta na słupie, w plątaninie przewodów elektrycznych, siedział wielki, drapieżny ptak. Na placu między klasztorem a lotniskiem walały się rogate, bydlęce czaszki. Było jedno połączenie tygodniowo ze stolicą. Z głębi stepu nadjeżdżali konni i od razu znajdowali się w centrum. Wiatr niósł piasek. Trzeba się było przyzwyczaić, że to przedmieście, to prawdziwe miasto. Niedaleko głównego placu dwie kobiety stawiały ceglany mur. Wyglądały jak z socrealistycznego filmu. Cegły leżały jednak krzywo, a zaprawa ściekała borymi kluskami. Nie potrafili budować miast. Nie potrafili w nich żyć. Widać było gołym okiem, że gdy stają wśród murowanego, tracą siłę. Ktoś robił im krzywdę, wznosząc te betonowe osady i namawiając, by się do nich przenieśli. Choć to prawda, że na stepie ginęli od chorób i głodu, gdy podczas zimowych klęsk padały miliony sztuk bydła. Gdyby to nie Sowieci wybudowali im te pokraczne miasta, zrobiliby to Chińczycy. Wtedy staliby się mniejszością we własnym kraju, tak jak wkrótce staną się u siebie mniejszością Tybetańczycy. Tu wszystko wygląda inaczej. Nawet komunizm. Po kilku godzinach w kurzu i na wietrze pachnącym benzyną chce mi się pić. W chłodnym i schludnym sklepie znajduje kilka rodzajów Chingischana. Sprzedawczyni mówi po rosyjsku. Pyta, czy podoba mi się miasto. Kłamie, że tak, i wychodzę. Ale w gruncie rzeczy nie jest to kłamstwo. Ulaangom mi się podoba. Wkrótce wszyscy tu zjadą. Step wokół opustoszeje. Już teraz nie mogą żyć bez tych wszystkich sklepów. Przewożą setki pustych flaszek w przyczepach motocyklowych. Porzucą swoje zwierzęta i przyjadą naśladować podróbkę miejskiej cywilizacji. Tak jak my udajemy wymyślonych Europejczyków, poszywanych niczym Frankenstein z jakichś resztek. Nawet ich prezydent powiedział, że aby przetrwać, muszą porzucić dotychczasowe życie. Następnego dnia rano skończyły się nam pieniądze i poszliśmy do banku wymienić trochę dolarów. Do dwóch okienek stały kolejki. Urzędniczki w firmowych żakietach ostrożnie stukały w klawiatury. Pomiędzy nimi przechadzał się szef i udzielał wskazówek. Był młody, wielki i pewny siebie. Nosił białą koszulę, krawat i czarny garnitur. Wnętrze było nowoczesne i tandetne. Opuszczona, dziurawa jurta miała w sobie więcej życia i wdzięku. W rogu stała palma z plastiku. Klientami byli w większości pasterze w wyświechtanych, zatłuszczonych delach i wysokich butach. Pachnieli dymem, bydlętami i człowieczeństwem. Mieli brązowe, pomarszczone twarze. Kobiety i mężczyźni ściskali w dłoniach pliki banknotów ze swoim dawnym wodzem, który podbił pół świata, i z końmi na stepie. Tłoczyli się onieśmieleni przed urzędnikiem, który pocił się w swoim smutnym garniturze i patrzył na nich, jakby ich nie widział. Stałem na końcu i martwiłem się, czy moje dolary nie są zbyt zniszczone, bo zużytych i starych nie przyjmowali. Pomyślałem, że taki będzie koniec. Przejdziemy z naszych stepów i będziemy stali na jakichś burych płytkach przed biurkiem z dykty i chińskim komputerem i będziemy srali w gacie ze strachu, czy nasza kasa albo zdolność kredytowa są wystarczająco dobre. Ale lubiłem Ulaangom. Mieli tam wszystko. Ten bank, hotel z szarej cegły, ten kurz o smaku niskooktanowej benzyny i w planach pomnik Jungjaegina Cedenbala na głównym placu. Cedenbal przez 50 lat rządził krajem. Projekt monumentu przedstawiono na ulicznym billboardzie. Mieli wszystko. Wszystkie epoki minione i przyszłe zgromadzone w jednym miejscu, jak w jakimś parku tematycznym. Wjeżdżali konno do centrum. Przyglądały im się ogromne dzikie ptaki. Sowiecka Rosja podarowała im rozpaczliwą wizję miasta, szczepienia ochronne i alfabet. W rewanżu za najazd Batuhana sprzed 800 lat, kiedy to Mongołowie pokonali i ujarzmili zwaśnione księstwa ruskie. Zdania są podzielone, ale zdaje się, że Rusi się to na dłuższą metę opłaciło, ponieważ stała się częścią światowego imperium i mogła zobaczyć, jak się porządnie prowadzi wojny, zbiera podatki oraz administruje bez kresem. To wszystko miało się jej przydać w przyszłości razem z ideą imperium i wyobrażeniem o nieograniczonej władzy Hana. Cena szczepień, domów zniszczonych już w trakcie budowy oraz cyrylicy wydawała się niewygórowana. Tak więc Ulaangom, 2 dni postoju, żeby zakosztować miejskiego życia i trochę się przeprać w melancholijnej łazience, bo w końcu zafleiłem sobie spodnie baranim tłuszczem. Popijałem ciepłe piwo na przemian z ciepłą wódką, pociłem się i wyglądałem przez okno. To był parter, więc niewiele było widać. Bury mur, trochę rdzawego żelaza, płot z surowych desek i szary filc jurt. Dobre miejsce, żeby rozmyślać o nieskończoności. Coś jak Świdry Gajłowska łaźnia z pająkami. Pić, rozmyślać i tracić siły. Było coś takiego w tym kraju, że chciało się w nim umrzeć, poddać się i patrzeć, jak nadlatują ptaki albo nadciąga delirium. Może pozory traciły w nim sens. Pokój miał 3 kroki na 3. Obok umywalki wisiał na ścianie druciany wieszak na ubrania. Poszliśmy na policję, żeby spytać, czy przejście graniczne niedaleko altajskiego Caganur jest otwarte. Ale nic nie wiedzieli. Uśmiechali się życzliwie i mówili tylko po mongolsku. Mieli najporządniejszy budynek w mieście. 2-piętrową, czerwoną fasadę dzieliły regularne pilastry z białej cegły. Był 1 września i dzieci szły do szkoły. Z jurt zwieziono je do internatów. Teraz sobie przypominam, że prawie nie było drzew i stąd ten pełen udręki upał i kurz pół na pół z powietrzem. Sprawdziłem dzisiaj pogodę w Ulaangom. -44 i lekkie zachmurzenie. Wiatr z południa 4 km na godzinę. Widoczność 50 km. Bardzo bym chciał teraz tam być. Bogusław Linda,